200 milioi euroko diru laguntzak banatuko ditu eskualdeak 2024 eta 2027 artean. Bistanda, instalazioak eta konbertsioak sustatuko ditu. Ideia da biologikoaren hautua egiten dutenen dotazioen hobetzea, baina biologikoaren valorizatzeko eskualdeak liceoetan dituen kompetentziak ere baliatu nahi ditu. Handie, Sainte-Marie eskualdeko kontseilaria da. Biztandena diru publiko hori isuriko da eta joaren da biztandena normalde bezala biologikoan ari direner buruz, beren ez bakarrik gure ustez konsientizazioa eta mentalitateen aldatzea epe ertaineko lan bat da. Nahi dugu ere jaduntan bezala gure kompetentzian diren liceotan biziki azkartu beaz janari biologikoaren sartze hori. Nahi dugu ere eta hori izenpetu dugu ere hemendik eta 27 bukara bukaeran, Akitania Berriko liceo guzietan biologiko sailak irekiko ditugu. Denetan, ara, bat ere utxingabe. Hori helburu nagusetari bat da, diru publiko horren, tapakto horren, sos publiko bat ere, joaren da ere komunikazioa indartzeari buruz. Badakigu behar da komunikatu, laborantza biologikoaren onurari buruz. Gaur egun liceoetan banatzen den janariaren 120 gutxi gora behera laborantza biologikotik heldu da. 2027 urterako eskoldeak nahiko luke parte hori, 120-ra edo 125-ra pasarazi.